NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. Hent Hamming maakte een theaterstuk over zijn eigen levensverhaal. Hij werd in zijn jeugd zwaar mishandeld door zijn vader en niemand die aan de bel trok. Hij vertelt zometeen zijn verhaal hier bij Spraakmakers na het NOS Journaal. Met Jan van de Putten. Bij bedrijfsongevallen zijn vorig jaar 71 mensen om het leven gekomen. Een jaar eerder waren het er 54, zegt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral in de bouw gebeurden veel ongelukken. De slachtoffers kwamen ten val, kregen een aanrijding of werden geraakt door vallende voorwerpen of bewegende machines. Vooral bij kleinere bedrijven gaat het relatief vaak mis. Volgens de inspectie komt dat doordat er steeds sneller en efficiënter moet worden gewerkt. Bedrijven moeten meer investeren in veiligheid, zegt de inspectie. De muziekwereld rouwt om Tok Tok-zanger Mark Hollis. Gisteravond meldde een familielid op sociale media dat Hollis op 64-jarige leeftijd is overleden. De Brit had hits als It's My Life en Such a Shame. Is nog altijd niet officieel bevestigd. Waaraan Hollis is overleden, is ook niet bekend. De prijzen van koophuizen stijgen nog steeds, meldt het CBS. Vorige maand waren koophuizen bijna 9% duurder vergeleken met een jaar geleden. Indiase gevechtsvliegtuigen hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd boven Pakistan. Doelwit waren trainingskampen van een terreurorganisatie in de buurt van de omstreden grensregio Kashmir. Volgens India zijn er onder de terroristen veel doden. Pakistan zegt dat de aanval is afgeslagen en dat er geen schade is. Straks komt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met een nieuwe dreigingsanalyse voor Nederland. En dat gebeurt voor het eerst onder leiding van Pieter-Jaap Albersberg als Nationaal Coördinator. En de Consumentenbond maakt zich grote zorgen over zware medicijnen die heel makkelijk via internet kunnen worden besteld. De bond kocht er 20 bij buitenlandse webshops en 16 daarvan kwamen langs de douane. Het hoogbejaarde echtpaar uit Noord-Holland, dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld, heeft een deel van de gestolen spullen terug. In een sloot vond iemand een kistje met daarin onder meer zilveren erfstukken van de man. Op internet staat een filmpje waarin te zien is hoe het echtpaar de spullen terugkrijgt. We zijn blij dat we weer iemand bij kunnen maken. Oh, en ik kon het niet geloven. Ik zei altijd tegen mijn man, ging die telefoon nog maar. En hadden we nog wat gevonden. En verdomme, een uur daarna ging die. Vier mensen overvielen het paar en namen onder meer het sieradenkistje en 15.000 euro spaargeld mee. Na de diefstal werd een crowdfundingsactie voor het echtpaar opgezet. De teller staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de namen bekendgemaakt van de ambassadeurs van de vrijheid. Rapper Kraantje Papi, DJ Sam Veld en zangeres Maan reizen per helikopter de 14 bevrijdingsfestivals langs, die op 5 mei in het land worden gehouden. Maan wil helpen om de herinnering aan de oorlog levend te houden. Als je die mensen in hun ogen aankijkt die het hebben meegemaakt, dan zie je het verdriet en dan zie je dat, weet je wel, hoe dat gewoon hun gevormd heeft als mens. En ik voel me wel heel erg geroepen om met mijn generatie het ook weer aan de generaties onder mij door te vertellen. De namen werden bekendgemaakt op NPO 3FM. Vorig jaar trokken de bevrijdingsfestivals ruim 1 miljoen bezoekers. En het weer, vandaag weer veel zon, het wordt 15 tot 19 graden. Ook morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 20 graden worden. Donderdag meer bewolking en wat regen en dan wordt het 10 tot 13 graden. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. 100 jaar geleden gebeurt er iets bijzonders in de Vlaamse kunstscene. Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Haal lekker voordelig een nieuwe sfeer in huis. Kom naar de BTW-vrije dagen bij Carpetright. Wij betalen voor jou de BTW op vele vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. Carpetright, de vloerenspecialist. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2019? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guylaine Plag, Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel nog altijd onze spraakmaker van vanochtend, Vrenly Stadelmeijer, Amerikaniste Bianca Pander. We bespraken net waarom er toch nog steeds zo weinig vrouwen in de politiek ingaan in Nederland, terwijl men in Amerika een ontwikkeling ziet van vrouwen die in ieder geval opstaan om politieke carrière te ambiëren. En Hent Hamming is hier. Hij vertelt zijn verhaal. Een kind dat zichtbaar bont en blauw geslagen wordt en niemand in de directe omgeving die ingrijpt. Dat lijkt een onwaarschijnlijk scenario wat niemand wil meemaken, maar het was voor Hent wel de bittere realiteit. Tijdens zijn jeugd werd hij structureel mishandeld door zijn vader, die, en dat is waarschijnlijk nog extra wrang aan het verhaal, een heel gerespecteerd en gevierd kinderarts was in Groningen. Zijn moeder en zijn juf keken weg. Zijn vader is inmiddels overleden, maar voor Hent is daarmee het boek niet gesloten. Sterker nog, nu na 50 jaar komt hij voor het eerst naar buiten met het verhaal en gaat hij het theater zelfs in met de theatervoorstelling IJs. Hent, wat een enorme grote moeilijke stap moet zijn voor je, maar wel een hele moedige stap. Maar het moet verteld worden, is dat het gevoel? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Wat mij betreft wel. Kun je ons dus meenemen naar om een beeld te krijgen van jullie gezin, hoe het er pakweg 50 jaar geleden uitzag? Sportief. Mijn vader die gerespecteerd kinderarts. Hele mooie moeder. Ik heb 3 broers en 2 zusjes. Er zit bijna geen leeftijdsverschil. Dus wij zijn, het waren altijd de 6 kinderen, de jongens en de meisjes. Allemaal kort na elkaar geboren. Ja, ik denk dat de mensen die mijn moeder toen gezien hebben, moeten bedacht hebben van dat zij permanent zwanger was, denk ik. Want, dus schelen nauwelijks jaren. Mm. Wij woonden aan een single in de stad Groningen. En ik denk wel eens in de ogen van anderen voorbeeldig. Want voor de buitenwereld, een kinderarts. Jouw vader was een gerespecteerd man. Een joviale man ook. Ik zat gisteren een fragmentje van Wedde Dat terug te kijken, waar hij ooit aan heeft meegedaan. Waar hij ook op een hele losse, grappige manier met Jos Brink in gesprek gaat. En dan is het natuurlijk heel wrang dat je thuis met een heel ander mens te maken hebt, die eigenlijk gewoon op loslaat. Te pas en te onpas. Ja, te pas en te onpas. Laten we zeggen, angst heeft, als ik voor mijzelf spreek, ik vind het soms moeilijk om over ons te spreken, omdat ik ben ervan overtuigd van dat al mijn broertjes en zussen daar mee te maken hebben gehad. Mm-hmm. Dus beperk ik het even tot mijzelf. Daarom heb ik er ook een voorstelling voor gemaakt. Maar het is voor mij, dus als ik daarmee bezig, toen ik ermee bezig ging, en hoe lang je daar al mee bezig bent, dat je afvraagt van, je bent kinderarts, we wonen in een fantastisch mooi huis, je hebt een praktijk, en onder de praktijk is een souterrain. Dat hij het voor elkaar krijgt van dat hij, laten we zeggen, in de lunchpauze naar beneden ging. Hij liet ons dan bijvoorbeeld gewoon 10 minuten met onze broek naar beneden gewoon staan. Mochten we zelf een latje uitkiezen. Dus het laten staan. Dus ik vond achteraf dacht ik van hoe sadistisch kun je eigenlijk zijn dat je dat doet. Maar veel, veel raarder vond ik nog van, en dan ben je klaar. En dan ga je weer naar boven. En dan ga je naar de praktijk. En dan ga je... dan ben je weer de kinderarts. En ik vroeg me af, van waar hebben mijn ouders het dan 's avonds over? Nee, dus je slaapt dan weer. En als dat een keer gebeurt, ik kan dat niet zeggen van... het is geen keer goed, dus het is nooit goed. Maar dan was het voor mij niet zo'n issue geweest. Dat je dit zo lang, zoveel jaar... Ja. Achter elkaar doet. Dat je kinderen op een kast gaat zetten als ze te luidruchtig zijn. En dat je ze daar dan gewoon met gemak een half uur op die kast laat zitten. En dat die te hoog is. Ik kan tal van voorbeelden opnoemen. Maar dat gebeurde dus ook in dat mooie singlepand. Ja. Wat achter de voordeur gebeurde. De voordeur gebeurt. En kon jij daar met je broers en zussen over praten? In die tijd waren wij, waren we lotgenoot. Ja. Daar werd niet over gesproken. Wij ondergingen het. Ja, en dan keek je elkaar aan. En je moeder? Dan keek je elkaar aan. Maar veel later is dat je... wij lachten het eigenlijk altijd weg. Het was zo bezopen. Dus mijn leven om je een idee te geven. Mijn vader was ook destijds betrokken bij de 400 meter kunstbaan in het stadspark. Hij vond belangrijk dat die baan er kwam. En dat is, daarvoor zeggen, daar zit ook altijd mijn loyaliteit naar mijn vader. Dus hij had humor. Was in mijn ogen de beste kinderarts die er bestond. Dus als mensen daar wel eens wat over zeiden, dan voelde ik me ook direct aangevallen. Ja. Dus kom daar niet aan. Maar om dat contrast te zien. De ijsveger, zo'n Zamboni, die stond ook bij ons in de garage. En omdat die met die kunstbaan daar zo druk mee bezig waren. En er kwamen bekende schaatsers bij ons thuis. Het was altijd feest. En dat is ook je voorstelling heet ook IJs. Het is ook een belangrijk moment in de voorstelling dat jij aangeeft. Jouw vader dus als schaatsfreak. Jullie zitten naar de 10 kilometer te kijken op de televisie. En jij vraagt van, joh pap, hoeveel rondjes schaatsen is dat eigenlijk? Oh ja. Waarop ja. Hij zegt, 400 meter, reken maar uit. Maar je bent een kind van 8. Dus je weet dat niet, 1, 2, 3. En dat betekent voor jou... Soms vraag ik me nog wel eens af. Kun je het zomaar weten? Ja. Dat speelt zich af als ik 8 ben. Toen waren wij al verhuisd naar Glimmen. Dat huis was nog belachelijk groter. Dus ik vraag me wel eens af, maak je als kind je verhaal niet groter? Dus ik dacht ook al van als kind, als je dan later weer terugkomt in je ouderlijk huis, dan blijkt het ouderlijk huis altijd kleiner te zijn. Ja, dat klopt. Ja. Toen dacht ik van, nou, als je even op Welgelegen ging glimmeren, als ik toen al dacht dat het huis groot was, dan is het nu krankjoren groot. Mm-hmm. Maar over het voorval waarover je vertelt over die rekensom, dat begon vanuit het niets. Ja. Dus wij zitten naar die wedstrijd te kijken. En sowieso, dus achteraf denk ik van, hoe heb ik het in godsnaam ooit in mijn kop gehaald dat ik de vraag stelde? Ja, maar toch. Ja. Nee, ja, nee, maar. Je stelt de vraag. Je gaf het verkeerde antwoord of je wist het niet. En dat was voor jouw vader reden om een klap hard in je gezicht te geven. Nou, vanaf dat moment. Dus laten we zeggen, ik was al één brok onzekerheid. En rekenen was sowieso al... dat ging altijd om, alles ging onder druk. Of het nou een sportprestatie was. Maar ik had die vraag natuurlijk nooit moeten stellen. Dat was niet slim van mij. Maar ik stelde hem. Mijn vader kon niet tegen onzekerheid. Dus ik denk dat ik voor hem de katalysator was. Dat hij steeds gekker werd. En vervolgens, omdat ik het antwoord niet kon geven, dacht hij van, nou, dan maak ik het makkelijker. Wat je zegt, rondjes 400 meter, reken maar uit. En als dat niet lukt, dacht hij van, dan maak ik het makkelijker. Hoeveel is dan 1500 meter? Daar wordt het niet makkelijker door. En vervolgens... begon hij dat terugtellen. Dus ik tel tot 10. En als je dan niet weet, en daar begon het schenen schoppen. Ja. Schoppen, slaan. Ja. Ik, ter voorbereiding heb ik natuurlijk meer daarover gehoord, ook over jouw voorstelling. Het is onmisselijk van te worden, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Als je kijkt wat een kind dan wordt aangedaan. En jouw moeder, die deed niks. Die durfde kijk, niet, of wat is het? Mijn moeder was natuurlijk tot die tijd voor mij altijd Nico van der Wijk, die de voorstelling ook geschreven heeft. Het was mijn toevluchtsoord. Zij vormde ook een verbond met ons. Mm-hmm. Mijn vader, als wij dingen deden en hij kwam eraan, dan was zij al. Zei, jongens, snel wegdoen, pap komt thuis. Dat was voor ons ook. Wij hingen aan onze moeder. Ja. Maar heb je nooit het gevoel gehad, man? Help ons. Red ons. Ga weg met ons. Ik kan me niet voorstellen hoe je moet voelen hoor in zo'n situatie. Dat is dan het gevoel wat je als buitenstaander bekruipt. Van ga weg. Weet je, mijn moeder die haalde ons dan van de schaatstraining op. En als ik dan alleen had geschaatst uit het stadspark, dan het was winter en koud. Dan kwam ze met haar keven kwam ze dan voor me rijden. Dus laten we zeggen, die koplampen die kenden we al. Dus alleen die herkenning van die. Zij was mijn veiligheid. En als we dan in die auto reden, dan was het warm in die auto. En dan fantaseerden we over, we rijden door naar Barcelona. Dus die veiligheid. Maar laten we zeggen, ook in mijn voorstelling gaat het natuurlijk over dat ene moment. Van, zij heeft natuurlijk vaak weggekeken. Ja. Maar dit ene moment, dat was. Daar keerde mijn leven, denk ik. Ja. Kijk, je bent 18 en op dat moment kun je dat misschien niet goed beseffen van dat een keerpunt is in je leven. Maar op dat moment blijkt die veiligheid gewoon theoretisch. Dat blijkt een soort, nou niet echt. Dus, dus op jouw vraag van heb je dat nooit gezegd? Wel later, maar zij ging het bagatelliseren ook. En toen werd het allemaal kleiner. En ik heb het zelf altijd klein gemaakt. Hè? Dus voor ons, wij lachten erom. Dat is volgens mij ook wat jij met die voorstelling nu, waarom je het verhaal wil vertellen. En wat je belangrijk vindt, is er is ook een campagne onlangs voor gestart. Dat als er vermoedend zijn van kindermishandeling, het is moeilijk om het aan te kaarten. Omdat je ook niet iemand in een kwaad daglicht wil stellen als je twijfel hebt. Maar de neiging is vaak bij mensen van ja, misschien valt het wel mee. Of het nou op school is, of directe vrienden, of omgeving. De oproep is heel erg, meld het. En dat is eigenlijk wat jij ook met die voorstelling wil aangeven. Vergoeil ik het niet, trek aan de bel. Doe iets. Kijk, de voorstelling is voor mij begonnen toen mijn moeder haar verjaardag wilde vieren. En dat ging telefonisch. En vervolgens zei van, oh ja, ik ben jouw oude gymjuf ben ik nog tegengekomen. En die zich jou nog kan herinneren. En die zich jouw blauwe plekken kunnen herinneren. Dat denk ik van. En dat waren geen blauwe plekken. Ik lag open van onder tot boven. Daar begon voor mij van. Je bent of één. Ik merk het ook bij mijn kinderen. Hmm. Ik ben één met mijn kinderen. Althans, dat denk ik. Dus, nou, het moet wederzijds zijn. Maar ik voel dat zo. En bij mijn moeder heeft er altijd iets tussen gezeten. En dat was dit. Dit ene moment waarvan ik zeker weet dat zij het altijd geweten heeft. Met een ongelooflijk schuldgevoel rondgelopen heeft. Want dat kan ik mij voorstellen. En dat je daar niet over kunt praten. Dus dacht ik van nou ja, dan blijft er gewoon één ding voor mij over. Met alle consequenties van dien. Dus wat er daarna ook zal gebeuren. Ik maak dan een voorstelling. En dan zie ik wel wat er gebeurt. Wat hoop je? Want er zijn nog altijd, dat blijkt uit de laatste cijfers, in ieder geval tussen de 90.000 en meer dan 120.000 kinderen die thuis te maken hebben met mishandeling. Wat hoop je dat deze voorstelling kan creëren? Nou, dat het volgens mij dat er zoveel schijn is. Maar als je beter kijkt en als je je sensoren even wat meer openzet en meer lef hebt. Dus uiteindelijk heeft het. Het is natuurlijk. De kinderen hebben angst. Mm-hmm. Maar om ons heen Wij zijn tot de Raad van Kindbescherming. Met mijn broertjes ben ik naar die raad gegaan. Maar toen we thuis kwamen, was mijn vader al geïnformeerd. Dus om ons heen. Het is niet altijd in die achterstandswijk met probleemouders. Ik denk dat er zoveel achter mooie façades hele erge dingen gebeuren. En dan is het aan ons, dus in dit geval een voorstelling. Ik denk, folders prachtig, hartstikke mooi. Maar volgens mij moet het meer voelbaar gemaakt worden. Ja, dat ga jij in ieder geval doen met je voorstelling. En voor mensen die daar meer over willen weten of zelf nu zitten te luisteren en overmand worden door emoties omdat ze zelf twijfels of vragen hebben. Ja. Veilig Thuis is dan de organisatie om contact mee op te nemen. Heel erg bedankt, Hent, dat je het verhaal wilde vertellen. En zet hem op met de voorstelling. Heel dankbaar. Dank je. Hele andere zaken dan nog. Vorig jaar zijn fors meer mensen overleden op het werk bij een bedrijfsongeluk. Dat waren er vorig jaar 71. In 2017 kwamen 54 mensen om het leven bij een bedrijfsongeval. De inspectie SZW die merkt dat, of meldt dat. Mark Kuipers is inspecteur-generaal van de inspectie. Goedemorgen. Meneer Kuipers, in welke sectoren zijn de meeste ongelukken gebeurd? Er zijn het afgelopen jaar meer dan 4200 meldingen van arbeidsongevallen gehad. En daarbij zijn helaas 71 mensen om het leven gekomen. En er zijn in diverse sectoren, wat er uitspringt is elk jaar weer de bouwnijverheid. Ja. Maar ook de industrie, landbouw, bosbouw, visserij, daar zijn ongevallen gebeurd. Dus nou, dat zijn allemaal aantallen. En die aantallen zijn op zich is genoeg, maar achter ieder getal staat een mens. Ja. En als je je een beetje inleeft wat dat betekent voor slachtoffers, als mensen overleden van nabestaanden, ja, dan zie je pas echt de impact van arbeidsongevallen op echte mensen. Want er wordt eigenlijk al jaren over gezegd en voor gewaarschuwd, er moet meer aandacht voor komen, juist om dit soort tragische ongevallen te voorkomen. En nu zegt u, we signaleren toch weer een stijging. Hoe komt dat? Nou, het is wat dat betreft is er echt wel een verband met de economie. Als ik kijk naar de afgelopen 4 jaren waarin de economie stap voor stap zich heeft hersteld en nu op volle toeren draait, dan zien we een stijging van het aantal meldingen van arbeidsongevallen van 27%. En dat is echt dus heel veel. Ja. Dat leidt er ook toe dat er meer druk staat op de werkgelegenheid. Dus dat er een overspannen arbeidsmarkt in sommige opzichten is. En dat betekent dat er een grote druk staat op al die orders die uitgevoerd moeten worden. En dat kan tot gevolg hebben dat er ook binnen bedrijven druk wordt gezet om sneller en efficiënter te werken. Mm. Op zich is dat daar helemaal niks mis mee natuurlijk. Alleen het moet wel gebeuren en het moet gelijke tred houden met gezond en veilig werken en de aandacht daarvoor. Ja. En dat is niet precies waar wij ons zorgen over maken. Want de gezondheid is één ding, dat is denk ik het belangrijkste om je eigen personeel gezond te houden. Maar worden er ook regels overtreden? Of is het de werkdruk die dit veroorzaakt? Nee, wat wij eigenlijk in de afgelopen decennia zien is dat er heel veel aandacht is geweest. En terecht, want het helpt ook echt aan veilige machines bijvoorbeeld. Dat je niet makkelijk wordt gegrepen door allerlei bewegende delen van een machine en allerlei vormen van beknelling en zo plaatsvinden. Ja. Dus meer kapjes, afschermingen. Dat is nog niet overal op orde, maar op veel plekken begint dat beter te worden. De tweede golf ging eigenlijk over veilige procedures. Dat je goed in beeld hebt waar zitten nou de risico's en welke maatregelen moeten we nemen. Maar wij merken dat met name die derde stap die er nodig is, namelijk een veilige cultuur, een cultuur van gezond en veilig werken, dat het daaraan tekort schiet. Ja. En dat kan ertoe leiden dat, ja, we komen toch te vaak tegen bij al die inspecties en onderzoeken, dat mensen even snel wat hebben gedaan. Ja. En even snel toch maar iets hebben gedaan zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, of zonder attent te zijn op elkaar op aan te spreken. En dat gedeelte, daar vragen wij extra aandacht voor. Ja, zou het ook schelen als de inspectie meer inspecties gaat doen, eigenlijk? Als jullie dus meer doen, meer langskomen? Ja, ik denk dat dat echt wel uitmaakt. Wat we nu merken, de arbeidsongevallen, daar moeten we heen. En dat is ook terecht, want er moet geleerd worden van arbeidsongevallen. En overtredingen moeten worden gesanctioneerd. Maar het zijn zeer nauwgezette onderzoeken. Vragen dus veel zaaktijd, zoals het heet. Dat kost veel tijd, dat is prima. Want slachtoffers hebben ook echt wel goed onderzoek. Maar het gaat ten koste van de proactieve of preventieve inspecties. En daarmee kom je aan de voorkant van het probleem. En dat zouden we liever meer doen. We merken dat nu de balans is verstoord. En dat leidt er gelukkig ook toe dat de inspectie SZW kan uitbreiden. Zodat ook meer preventieve inspecties kunnen worden gehouden. Maar dat duurt dan wel eventjes voordat die capaciteit allemaal is geworven en ingewerkt. Ja, begrijp ik. En tot die tijd is de zaak dat iedereen oplet. Het is niet een verantwoordelijkheid van de inspectie of de inspectie alleen. Het gaat bij de primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, dat die zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Want iedere medewerker die 's ochtends gezond naar het werk komt, moet ook 's avonds gezond en veilig weer thuis komen. Duidelijk. Dank u wel, Mark Kuipers, is inspecteur-generaal van de inspectie. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan we spelen, tot slot van Spraakmakers, met Arthur Molenaar uit Amsterdam, net afgestudeerd. Ja, goedemorgen. Econometrist, goedemorgen. En van plan om een hoge score neer te zetten, neem ik aan. Ik hoop het. Zet hem op. Dat is mijn doel. Succes. Ja, bedankt. All aboard! Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is met de trein vertrokken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen. Op het station in Dongdang. Second face-to-face meeting in less than a year with the North Korean dictator Kim Jong-un. Het belangrijkste gespreksonderwerp is het stoppen van de nucleaire activiteiten van Noord-Korea. Na aankomst verruilde hij de trein voor een limousine. President Trump zal later vandaag volgen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam dus aangekomen voor zijn tweedaagse top met de Amerikaanse president Trump. In welke plaats zullen Kim en Trump elkaar morgen spreken? In Hanoi. Ja, inderdaad. En Trump is nog onderweg daarnaartoe. Aan de vooravond van de top heeft de douane in Rotterdam een container met wat onderschept dat voor de Noord-Koreaanse leider bestemd zou kunnen zijn. Met flessen vodka. Ja, best veel ook, hè? Ja, 90.000. Nee, precies, ja. Dat was een bonuspunt. Nee, helaas. Ik kan niet als bonus rekenen, maar het getal klopte wel inderdaad. Jammer. Vraag 3, luister mee. Het is heel makkelijk om zonder overleg met een arts zware medicijnen online te kopen. Antibiotica, zware. Er is een brandbrief naar minister gestuurd, want die moet patiënten beter waarschuwen. Ja, allemaal dingen waarvoor je in Nederland echt een recept van een huisarts moet hebben. We hadden het ook in Stand.nl erover vanochtend. Antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen, zelfs kankermedicijnen. Online zijn ze allemaal te krijgen zonder tussenkomst van een arts. Blijkt uit het nieuwste onderzoek door welke organisatie? Nee, dat weet ik niet. Consumentenbond heeft dat onderzocht. En de bond roept welke bewindspersonen op om beter te waarschuwen tegen de gevaren van online medicijnen bestellen? De minister. Ja, wie is dat? Bruins. Bruno Bruins, inderdaad, van Medische Zorg. Dan vraag 5. We gaan weer naar een stemfragment luisteren. En je moet zien te achterhalen wie dit is. Het idee dat je in een, wat gezegd werd, een moslimwijk zou wonen en dat je kunstmest koopt en dat je dan meteen door de IVD wordt getrackt, is echt totale onzin. Kan niet, gebeurt niet, mag niet. Dat is minister Ollongren. Ja, Kasia Ollongren van Binnenlandse Zaken zat gisteren aan tafel bij DWDD. Hoe heet het theatergezelschap waar Ollongren gisteren mee aan tafel zat? De Verleiders. Zeker, ja. De spelers erkenden bij de Wereldwijd door dat ze tijdens de eerdere uitzending een aantal domme dingen hadden gezegd. Dat werd gisteren nog even uitgepraat. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus denk creatief. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Wie bedoelen we? 4. Ik mocht eindelijk mijn koffer weer eens pakken. 3. Met mijn vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Assad. Stop, Assad. Heel goed. Zeker. Voor 2 punten. Ik studeerde in Engeland, maar daar ben ik voorlopig niet meer welkom. En voor 1 punt. Voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog heb ik een ander land bezocht dan Rusland, namelijk Iran. Goed gespeeld. Jouw factor staat daarmee op 8. En dat betekent dat dat de vermenigvuldigingsfactor wordt. 7 vragen heb je goed nodig in de tweede ronde om de leiding te pakken. Oké. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Britse partij dreigt een tweede Brexit-referendum te steunen? Labour. Ja, de Iraanse minister van welk ministerie is afgetreden? Sharif, van Buitenlandse Zaken. Ja, is goed. Hoe heet de Australische kardinaal die veroordeeld is voor kindermisbruik? Pell. Klopt. De Islamitische Hogeschool in welke plaats sluit vandaag definitief de deuren? Utrecht. In Rotterdam. 2 mannen die welke Nederlandse rapper gehackt hebben betuigen nu spijt. Leeuw Kleine. Is goed. Een oud-wethouder uit welke plaats krijgt een boete voor de belediging van een vlogger? Purmerend. Steenberg is het. Volgens welke partijleider wordt de stembusgang van 20 maart een Rutte-referendum? Dat pas. Lilian Marijnissen heeft dat gezegd. Volgens ambassadeur Piet Hoekstra moet Nederland zich niet inlaten met welke Chinese techreus? Huawei. Ja. Welk staalconcern biedt excuses aan na aanhoudende stofwolken? Pas. Tata Steel is dat? Hoe heet de Curaçaose luchtvaartmaatschappij die op het punt van omvallen staat? Insel Air. Jazeker. Bij een smokalarm is het openbaar vervoer in welke Europese stad in de toekomst gratis? Beijing. Dat is in Praag. Welke Vlaamse tv-presentatrice wil dat er een minister van eenzaamheid komt in België? Dat is pas. Evi Hansen. Ja. De keeper van welke voetbalclub krijgt een boete van 2 ton nadat hij weigerde te wisselen? Dat is van Chelsea. Ja, zeker. Wat voor dier van 11 meter lang is gevonden in de jungle in Brazilië? Een walvis. Ja, zeker. En president Maduro van Venezuela heeft journalisten uit welk land 2 uur lang vastgehouden? uit de Verenigde Staten. Ja, dat is ook goed. Je moest echt het goede laadje een keer opentrekken. Ja. Maar 9 van de 10 keer kwamen wel de goede antwoorden. Had je vraag 20 ook geweten, is buiten de tijd. Maar het AD vroeg zich vanochtend af waarom Willem van Hanegem geen lintje heeft gekregen, maar welke artiest wel? Gerard Joling. Dat was Gerard Joling, inderdaad. Ja. Maar goed, die is buiten de tijd. Helaas. 72 is jouw eindscore, want jij had 9 vragen goed in de tweede ronde, maar 8 kom je dus op 72. Dat is hoger dan de kandidaat van gisteren. Of het voldoende is voor de weekwinst, dat is even afwachten. Ja, kijken wat de andere kandidaten gaan doen, in ieder geval. Dankjewel, Arthur, voor het meespelen. Maak er een mooie dag van. En Hamming, hartelijk dank. Janke Pander, Vreni Stademeijer. Fijne dag allemaal. Snel weer. Dankjewel. Dan, Sven, goedemorgen. Goedemorgen. 1-1, daar is het tijd voor. Zo is het. Hij komt over de vloer bij Theresa May. Hij komt over de vloer bij Michel Barnier. Hij zit in allerlei appgroepjes van Britse conservatieven en Brexiteers die hij adviseert. Hij heet Sven Kokkelman? Nee. Ook niet. Nee. Was het maar zo. Er is vermoedelijk geen Nederlander die zo dicht op het vuur zit van de Brexit. En met hem ga ik zo meteen praten in 1-1. NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het nieuws, Jan van der Putten. Bijna de helft van de mensen in Overijssel, Gelderland en Flevoland is positief over uitbreiding van Lelystad Airport. Blijkt uit onderzoek in de opdracht van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland. En uit het onderzoek blijkt ook dat er veel kritiek is op de gekozen vliegroutes. Zware medicijnen zijn makkelijk buiten de huisarts om online te bestellen. Maar volgens de Consumentenbond is dat niet zonder risico. De pillen kunnen zijn beschadigd of niet op de juiste manier zijn bewaard. In Alkmaar is onder grote belangstelling de rechtszaak begonnen tegen de bestuurder van de auto die vorig jaar in Anna Paulona tegen een lantaarnpaal reed en over de kop sloeg. Bij dat ongeluk kwamen 3 jongens om het leven. En het hoogbejaarde echtpaar uit Noord-Holland, dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld, heeft een deel van de gestolen spullen terug. Het is een kistje met zilveren erfstukken. Na het nieuws van de roof kwam er een crowdfundactie voor dat echtpaar op gang. Jan, dankjewel. Gaan we nog naar het verkeer. Wijnand Zwaan, wat heb je nog aan fiets? Nou, ik iedereen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Echteld en Waddenooyen over 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En bij Arnhem op de N325 vanuit Nijmegen tussen het Gelredoom en Westervoort 3 kilometer. Met 10 minuten oponthoud. Daar is de oorzaak een stilgevallen auto. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij zit in een appgroep met de meest fervente Brexiteers. Zit in een appgroep met lagerhuisleden die met de regering mee uit de impasse rond de Brexit proberen te komen. Hij sprak Theresa May zelf op Downing Street 10. Zat aan tafel met Michel Barnier, de Europese Brexit-onderhandelaar. En is vermoedelijk, er is vermoedelijk geen Nederlander die zo dicht op het vuur zit van de Brexit als Hans Maassen. Douane-expert, hoewel hij zelf tegen het vertrek van de Britten uit de Europese Unie is, adviseert hij conservatieve parlementariërs die er juist uit willen stappen. Nu Theresa May uitstel van de hele Brexit zou overwegen met 2 maanden. Brussel zegt, doe dan maar meteen 2 jaar. En Labour-leider Corbyn zo langzamerhand toch voor een tweede referendum is, met misschien wel een meerderheid in het Britse parlement, praat ik hier vanochtend met die Nederlander in de Brexit-keuken. Hans Maassen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het laatste bericht uit die appgroepen eigenlijk vanochtend? Ja, dat ze weer met elkaar wat meer contact moeten hebben. Het is even stil geweest over het weekend. Ook daar hebben ze weekend. En zij vechten natuurlijk voortdurend voor hun plan. Ja. Een vrijhandelsakkoord. En daar is mij nog steeds niet van overtuigd. Dus er is nog werk aan de winkel. Is de paniek al toegeslagen in het Brexit-kamp dat er wellicht toch een tweede referendum komt? Nee, dat komt niet. Daar is veel te veel procedurele zaken zijn daarvoor nodig. Daar is men niet zo bang voor. Maar men strijdt in ieder geval tegen uitstel. Van uitstel komt afstel, wordt toch een beetje aangehouden. En men strijdt ook zeker tegen Mr. Corbyn. Want nog erger dan Brexit is dat Mr. Corbyn aan de macht komt als een marxist. Ja, we horen allemaal geluid op de achtergrond. Ik citeer even de Engelse krant. Hè. Ik had eigenlijk gehoopt dat u die appgroepjes zou citeren. Oh, maar dat is het toch een beetje besloten. Als u mij niet kwalijk neemt, kan ik daar wel een beetje over vertellen, maar ik kan er niet uit citeren. Goed, u hoort, dames en heren, wat geluid op de achtergrond. Dat komt, meneer Maas, omdat u in India bent. Wat doet u daar eigenlijk? Nou, u zult het niet raden, maar ik ben er op vakantie. Oh. Goed, u staat wel permanent in contact met Londen? Ja, dat gaat allemaal heel goed tegenwoordig. Je leest de krant. Je hebt hier prima wifi, hoor. Goed zo. Dat is geen enkel probleem. Mooi zo. Dan kunnen wij praten en dat gaan we ook doen. Ik heet u van harte welkom bij 1 op 1. Waar staan we nou eigenlijk in die hele Brexit-toestand? Nou, we staan dicht voor de ontknoping. David Davis, de voormalige Brexit-minister, zei het als volgt. Het is de laatste week, de laatste dag, de laatste uur, de laatste minuut dat Brussel pas gaat bewegen. En dus moeten ze stamina houden, hè? Karakter, hou vast. Ja, de Engelsen moeten stevast voor hun Brexit strijden en dan pas kunnen ze Brussel onder druk zetten om tot een goed akkoord te komen. Ja, en Davis is een van die mensen in die appgroep van u, toch? Ja, u kent hem ook wel met de witte haren. Hè? De voormalige Brexit-minister die met Michel Barnier heeft onderhandeld. Goed. Ik zei al, u bent douane-expert. U bent ingehuurd door die conservatieven om te adviseren hoe het nou straks verder moet. Heet hangijzer is die backstop. Dat wil zeggen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft en dat Groot-Brittannië dus per saldo in de Europese douane-Unie blijft. En dat is een heet hangijzer voor die Brexiteers, want die willen dat niet. Is er iemand nog in Londen, dan wel in Brussel, die nog weet waar die mee bezig is? Ja, dat is misschien een goede vraag. Waar het om gaat bij die backstop is dat men zoekt naar een manier om het grensverkeer daar mogelijk te maken zonder dat er infrastructuur aan de grens komt. Laat ik een kort vertellen. Ik was zat met Mrs. May aan tafel en mij werd gevraagd, kunt u Mrs. May uitleggen hoe dat werkt aan die Noord-Ierse grens zonder infrastructuur? Nou, dat deed ik. Het komt erop neer dat je de grensformaliteiten niet aan de grens vervult, maar in het binnenland, bij de plaats van lading en plaats van lossing. En dan kun je aan de grens doorrijden. Mr. May had dat aangehoord en zei eigenlijk, ja, Mr. Maassen, we don't want any customs formalities. We willen geen douaneformaliteiten. En toen zei ik, mevrouw May, de opdracht die u heeft gekregen is niet dat er geen douaneformaliteiten komen. De opdracht is dat er geen harde infrastructuur komt aan de Noord-Ierse grens. En daar zit eigenlijk, dat toont het gebrek aan douanekennis en inzicht. Ja, en zei Theresa May toen tegen u, oh, dank u wel meneer Maassen, nou begrijp ik het. Nou heb ik de oplossing gevonden. Nou, ja, wij zijn daarna zeker aan de slag gegaan om dat verder uit te werken, ook op verzoek van de regering. Er is ook een motie aangenomen, een motie Brady in het parlement. Dat zegt van, gaat u eens op zoek naar alternative arrangements, hè, alternatieve afspraken. En daar is ook een appgroep van. En daarin heb ik inderdaad drie keer vergaderd met Steve Barclay, dat is de huidige Brexit-minister. En hebben we die voorstellen tot in detail uitgewerkt. Ze weten heel goed welke mogelijkheden er zijn. Ja. Maar de wil is er niet. De politieke wil is er niet. En men is zich helemaal vast verzand in hun politieke stellingname. Ja, met andere woorden, Theresa May weet donders goed hoe ze uit deze impasse moet komen op basis van uw advies. Maar ze is koppig en ze houdt vast aan haar eigen plan. Ja, zij is een Remainer. Hè. Eigenlijk heeft zij in het referendum voor verblijf van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie gestemd. Ze is op zoek naar een manier om zo dicht mogelijk bij de Europese Unie te blijven. Zij ziet daarvoor het model van een douane-Unie. Nou, dan heb je eigenlijk heel weinig te zeggen in de Europese Unie. Brussel bepaalt alles en Engeland moet volgen. Dat is eigenlijk nog erger dan wat nu het geval is. Nu hebben ze nog enige invloed. En dat ziet zij als het model. Maar dat is niet zoals ze zeggen, de Engelsen zeggen, to deliver on Brexit. Hè. Dat is Brino, Brexit in name only. Het is nog erger dan de situatie nu de Britten onderworpen zijn aan Brussel. Zo voelen zij dat. Ja. Met andere woorden, u gaat dan op bezoek in Downing Street. Staat er trouwens een olifant bij u op de achtergrond of wat hoor ik? Nee, ik zit hier in India en daar toeteren de mensen heel graag om voorbij te komen. Ja, ja. Goed, u gaat dus op bezoek bij Downing Street. U zegt, mevrouw May, dit is de oplossing. En mevrouw May zegt eigenlijk tegen u, dank u wel voor het advies, maar ik luister niet naar u. Dan gaat u in Brussel op bezoek bij Michel Barnier. Staat die dan wel meer open voor uw oplossingen? Nou ja, het frappante is wat dus de European Research Group, die ik adviseer, voorstander van is een vrijhandelsakkoord. Dat is eigenlijk het model dat de meeste landen in de wereld hanteren als ze met elkaar handel willen drijven. Er zijn heel veel vrijhandelsakkoorden in de wereld, bijvoorbeeld in Noord-Amerika, in Azië. Dat is een heel gebruikelijk model. Er zijn veel juridische basis daar ook voor. Dat wil de European Research Group. En daar zijn we dus aan het werk. En dat kun je realiseren met douaneformaliteiten. Die komen erbij kijken. Maar die kun je heel sterk vereenvoudigen. Er is in Brussel gesproken over het Canada-model. De Europese Unie heeft een vrijhandelsverdrag met Canada. Ja. En Groot-Brittannië zou een Canada++-model kunnen krijgen. Dus een vrijhandelsakkoord met allerlei aanvullende vereenvoudigingen, zodat er ook aan die Noord-Ierse grens geen infrastructuur nodig is. Juist, dus u hebt een oplossing. En wat zei Michel Barnier, de Europese onderhandelaar, tegen u? Goed plan, meneer Maas, ik neem het mee. Ja, die zei... Nou, het nog frappanter. De Europese Unie heeft in het begin een vrijhandelsakkoord aangeboden aan Groot-Brittannië. Dus, maar naderhand is er ergens een politieke wissel omgegaan en heeft men gezegd, nee, we gaan die Britten afstraffen, we gaan ze aan de leiband leggen. May is zo stom geweest om in die val te trappen. Ze heeft een akkoord afgesproken, een withdrawal agreement, dat ja, een vernedering is voor de Engelsen. En ja, Brussel wil daar nu niet meer van af. En dat is fout. Brussel moet ruimhartig zijn. Je moet vriend blijven met Groot-Brittannië. Je kunt niet van Groot-Brittannië een vazalstaat maken, want daar komt het op neer in dat withdrawal agreement. Ja, maar meneer Maassen, de Europese Unie zegt, mevrouw May, kom dan maar met een beter plan. Precies, en dat zijn wij nu met haar aan het bespreken. De conservatieve partij heeft zich verenigd in het Malthouse Compromise. Dat hebben we nu besproken, uitgelegd en uitgewerkt met de Brexit-minister. Die heeft dat in Brussel besproken met Michel Barnier. Maar in Brussel staat de computer op de uitkomst, de computer says no. Niemand beweegt, niemand wil bewegen, niemand durft te bewegen. Maar aan wie ligt het dan? Ja, dat is de padsituatie. Ja. Ja, waar ligt dat aan? Ik denk dat de Europese Unie een beetje bang is voor allerlei muitende partijen of landen in de Europese Unie. Je hebt Hongarije, je hebt Polen en die denken we gaan die Engelsen flink afstraffen. Maar zo werkt dat niet. Het is een soort Versailles-akkoord wat nu voor ligt met het withdrawal agreement. Je vernedert iemand. En daar komen problemen van. Ja, het Versailles-akkoord, daarmee doelt u op die trein aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waar de Duitsers capituleerden. Ja, precies. En waardoor de Duitsers zeg maar zo vernederd werden dat er aanleiding was voor een Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar Engelsen denken in dit geval over... Dit is een historische gebeurtenis. Dit heeft enorme impact op de samenwerking tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Ja. Daar moet je niet te luchthartig over zijn. En daar moet je grootmoedig over zijn. En dat zou de Europese Unie moeten doen. Ik zei net aan het begin van deze uitzending, vermoedelijk is er geen Nederlander die zo in de keuken staat van die Brexit als u. Dat klopt toch of niet? Of zijn er mensen die naast u in diezelfde keuken staan? Is mij niet bekend. Hebt u contact met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken? Ik heb er één keer enkele maanden geleden contact mee gehad. En daarna hadden ze geen behoefte daaraan. Ze zeggen, wij onderhandelen alleen maar via Brussel. En wij praten alleen maar met de regering. Zo kom je er niet uit. Hebt u dan contact? Zo kom je er niet uit. Je ziet dat May zelf niet de touwtjes in handen heeft. Het parlement spreekt een woordje mee. Om het zo te zeggen. En ik denk dat het goed zou zijn als Nederland, als onze premier Mark Rutte, een bemiddelende rol op zich zou nemen in dit geheel. Hij is daar uitstekend voor geknipt. Hij is een vooraanstaand Europees politicus. Wij zijn goede vrienden met de Engelsen, daar willen we ook blijven. We hebben een groot belang in Nederland om onze handel open te houden. We hebben veel douanekennis in Nederland. Dus hij moet even de douane bellen, die kunnen hem alles vertellen. En dan zou hij ook een uitstekende uitgangspositie kunnen bereiken om in Europa verder te komen. Maar mijn indruk is nou juist dat Mark Rutte wel degelijk die bemiddelende rol speelt. Alleen hij zei, gisteren of eergisteren nog, ik geloof gisteren, het lijkt er wel op alsof die Britten slaapwandelend richting de rand van het ravijn lopen. Word wakker en kom met een alternatief. Ja, dat is als je alleen maar met de regering praat, dan krijg je dat verhaal. Omdat May inderdaad niet weet wat ze wil. Maar er zijn andere krachten in het Britse parlement die je ook over de brug moet halen. Want de European Research Group, die parlementariërs, blokkeren de voorstellen van May. Dus je moet ergens ook binnen Engeland tot een akkoord zien te komen. En ik denk dat de Britten, als het een beetje diplomatiek gebeurt, daar open voor zou bestaan. Het helpt natuurlijk ook niet als in Brussel hel een verdoemenis wordt afgeroepen over de Engelsen. Zo ga je niet met elkaar om. Dat is niet diplomatiek. Ik begrijp Brussel niet op dit moment. Begrijpt u de Britten wel dan? Ik vind dat de Britten zich op zich gedragen. Ja, ze doen hun best. Ze zijn het niet eens met elkaar. Maar ze gaan niet de Europese Unie hel en verdoemenis toewensen. Zo hoort dat niet. Maar het beeld is toch helemaal niet dat die Britten zich gedragen. Ze misdragen zich in het parlement juist. Iedereen is het met elkaar oneens. Er zijn afsplitsingen. Er zijn 8 partijleden uit Labour gestapt en die zijn voor zichzelf begonnen. Datzelfde dreigt bij de conservatieven. En op de achtergrond speelt dat tweede referendum waarvan u net zei, dat komt er niet. Maar het zou best eens kunnen dat daar toch een meerderheid voor is uiteindelijk. Alles is mogelijk in Brexit, maar dat ziet er nu niet naar uit, omdat er procedureel veel te veel problemen mee zijn om dat op korte termijn te organiseren. Maar uiteindelijk is alles mogelijk in Brexit. Natuurlijk is er grote verdeeldheid in het Britse parlement. Maar als je kijkt waar je als Europese Unie samen met Groot-Brittannië op lange termijn een goede verstandhouding over kunt opbouwen, dan is dat op basis van een vrijhandelsakkoord. En ik denk dat als van deze zijde van de Noordzee dat voorstel zou worden opengesteld, dat dan de Britten daar ontvankelijk voor zijn. En dat we snel tot een akkoord kunnen komen. We kunnen de bestaande douane-infrastructuur gebruiken. Allemaal bekende technieken. De IT is er, de wetgeving is er. Alles is er. Het kan in principe morgen geïmplementeerd worden. Dus er is eigenlijk helemaal geen probleem? Het gekke is dat er inderdaad douane-technisch geen probleem is als je de juiste keuze maakt. En ik roep alle Nederlandse douanedeskundigen op om annex 2 en annex 3 van het withdrawal agreement een keer te lezen. Want daar staan in dat onder die backstop die je net noemde wel degelijk douaneformaliteiten aan de orde zijn. En dat is broddelwerk. Ja. Wat daar is neergeschreven door zowel Engeland als de Europese Unie is broddelwerk. Dit kan geen akkoord zijn dat in een verdrag wordt neergelegd dat voor eeuwig geldt. Want de Engelsen kunnen er niet onderuit. Maar goed, u zegt, de bal ligt eigenlijk nu bij Brussel. Brussel moet over de brug komen, maar die Britten hebben er een enorme bende van gemaakt. Is het dan niet heel begrijpelijk dat ze in Brussel zeggen, ja jongens, kom zelf maar met een oplossing dan? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar als er twee vechten hebben, dan twee schuld. Ik begrijp niet hoe bijvoorbeeld wat ik net zei, het vrijhandelsverdrag dat is aangeboden door de Europese Unie aan Brussel, nou helemaal geen enkele, aan Engeland, geen enkele rol meer speelt. Dat begrijp ik niet. Ik begrijp ook niet waarom men zo rancuneus doet. Hè? Looking for a place in hell for the British, for the Brexiteers. Dat is geen diplomatieke taal. Dat was Donald Tusk die dat zei. Ja, precies. Zo ga je niet met elkaar om. Ja. Maar goed, u zegt, ik zit daar aan tafel. Ik zit in al die appgroepjes. Ik heb de oplossing bij wijze van spreken voor me liggen in een document. Dat heb ik al besproken met de Britten. Daar weet Theresa May van. Ik heb het ook voorgelegd aan Michel Barnier. Buitenlandse Zaken heeft 1 keer met u gesproken en daar is het bij gebleven. Hebt u dan wel contact met premier Rutte? Nee. Ook niet? Nee. Hoe kan dat? Dan moet je hem vragen. Wat denkt u zelf? Hij houdt zich dus aan de officiële kanalen. Over douanezaken en dergelijke gaat Brussel. Men praat niet als lidstaten met Brussel. Dat hebben ze eenmaal zo afgesproken. Hij praat dus ook maar. Hij schrijft nooit iets over de overleg met mee. Dat gaat altijd via Brussel. En Brussel, de hele machinerie, staat op de computer 6-0. Zij zijn geweldig en heilig en doen alles goed. En Engeland is een puinhoop. Dat is niet zo, meneer Kokkelman. Ook in Brussel ligt een groot probleem. Dus waar gaat dit dan toe leiden? Want wij zoveel tijd hebben we niet meer. Nee, maar begrijpt u dat in Engeland wordt gezegd, we moeten de poot stijf houden. We moeten de kaarten voor de borst houden. Want ook Europa wil graag handel blijven drijven met Groot-Brittannië. Ook daar zitten grote belangen. Dit is een pokergame, een soort chicken race. Twee auto's die op elkaar afrijden en dan kijken wie als eerste het stuur omgooit. Ja, en waar gaat dat toe leiden uiteindelijk? Ja, dat gaat leiden tot een akkoord op het laatste moment. Of tot een enorm ongeval. Dat gaat leiden tot een akkoord op het laatste moment. Dat ongeval zal niet plaatsvinden omdat de belangen veel te groot zijn. En welk akkoord zal dat dan zijn? Het wordt ook tijd dat de Europese industrie zich hier actiever mee meldt. U moet zich voorstellen, als er een no-deal akkoord komt op 29 maart, dat dan de auto's die vanuit Nederland en Duitsland naar Engeland worden geëxporteerd 10% inverrecht overgegeven zal worden. En omgekeerd ook de auto's uit het Verenigd Koninkrijk naar Europa. Dat is een enorme aandeling. Dat gaat leiden tot een recessie in Duitsland, ook tot een recessie in Engeland. En wat is er nou voor politieke wil nodig om dat te vermijden? Dus ook de bevolking of de industrie en de samenleving moet druk uitoefenen op de politici in Den Haag en in Brussel om in beweging te komen. U hoort vanaf die drukke straten in India. Welke stad bent u trouwens? Nou, die naam kan ik niet uitspreken, dat moet ik u eerlijk zeggen. U hoort een telefoon. En dat betekent dat we contact hebben met Dries Roefink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Wat een internationaal programma is dit. Vanuit India schakelen we door naar de PC-Hoofdstraat. Ongelooflijk. Wederom een stralende dag hier. Kan ik ook in India melden. Ik heb dat gisteren al voorspeld. En ik zag een tweet van een vaste luisteraar van ons die schreef... Weet Dries het verschil wel tussen het klimaat en het weer? Nou, dat weet ik nog net, gelukkig. Wat ik ook weet is dat ik op 18 maart voor het eerst van mijn leven naar Londen vlieg... om daar een show te gaan bekijken van een zanger, entertainer, imitator is hij ook nog... waar ik een enorme fan van ben, Joe Longthorne... En ik denk niet dat er nou bij heel veel luisteraars al meteen een lampje gaat branden. Maar ik zou zeggen, zoek hem eens op, online, en je bent verkocht. Dit reisje naar Londen, Sven, heb ik voor mijn 60ste verjaardag gekregen van mijn beste vriend, André. Die pakte de microfoon op mijn verjaardagsfeest en die riep, Dries, ik heb 2 tickets geboekt. Wij gaan 3 dagen met z'n tweeën naar Londen. Boek jij maar een mooi restaurant, want ik heb de kaarten voor de show van Joe Longthorne al in huis. Onze vrouwen begonnen nog een beetje tegen te sputteren. Zo van, en wij dan? Maar daar had André ook meteen een prachtig antwoord op. Want die riep, jullie hoeven helemaal niet mee. Want er zijn daar al vrouwen genoeg. Dus Sven, net voor de Brexit ga ik nog even die kant op. Dus dan bel ik jou 3 keer vanuit Londen. En wie weet is er dan ook al wat meer bekend. Bijvoorbeeld over een eventueel tweede... referendum. Dankjewel, Dries. Waarvan meneer Maassen zegt, meneer Maassen, dat komt er niet. Daar bent u echt heel zeker van? Ja, nou kijk, de weergave in de media op het continent, hè, dus zeg maar Europa zonder Groot-Brittannië, is anders dan de weergave van de feiten in Groot-Brittannië. In Europa wordt telkens maar gehoopt, er komt het tweede referendum, het gaat niet door, ze blijven in de douane-Unie. Maar dat zijn allemaal modellen die niet geplaatst vinden of die niet recht doen aan de historische ontwikkeling die nu plaatsvindt. We moeten het op een grotere schaal bekijken. Een vrijhandelsakkoord geeft Engeland de vrijheid om op de wereld te handelen zoals ze dat zelf willen, met eigen regels. Maar ze zijn vast van plan heel dicht bij de Europese Unie te blijven. Vrienden te blijven. Veel dingen samen af te spreken en samen te regelen. Waarom zouden ze dat niet kunnen? De Zwitsers kunnen dat ook. De Nooren kunnen dat ook. De Engelsen handelen voor meer dan 50% met landen buiten de Europese Unie. Dus zij zeggen, waarom zouden we niet met alle landen van de wereld op diezelfde basis kunnen handelen? Als we dat voor 50% kunnen, kunnen we dat voor 100%. Zij zijn daar heel zelfverzekerd in. Ze hebben daar een andere geschiedenis ook in. En ze hebben 2 keer Europa gered van oorlog. Dus ja, dan sta je wat anders tegen die politieke samenwerking die de Europese Unie nou is. Ze zijn begonnen met de Europese Unie als een economisch project. En dat economisch project is een politiek project geworden, waardoor hun parlement niks te zeggen heeft. En dat is heilig voor hen. Ze zijn een principieel democratisch volk. De mensen kiezen een MP, dat is iemand bij hun op de hoek uit de straat, en die vertegenwoordigt hun. Dus anders dan in Nederland, waar een abstract iemand op een lijst staat, en die zien we ook nooit bij jou in de buurt. Er is een heel principiële democratie in Engeland. En zij voelen dat bijvoorbeeld dat het Hof van Justitie in Luxemburg geen invloed mag hebben op hun samenleving. Dat soort sentimenten spelen daar. En dat mis ik in de weergave van de pers op het continent. Ja, maar goed, die Europese politici weten dat natuurlijk ook donders goed. Want Groot-Brittannië is niet nieuw voor ze. En ze komen daar ook nog geregeld op bezoek. Dus dat weten ze toch dan allemaal? Kijk, Macron die moet natuurlijk nu heel stoer doen. Hè, want ja, hij zit onder druk met de gele hesjes. Merkel laat wel wat van zich horen. Ierland loopt aan de leiband van de Europese Unie. Maar Ieren zijn nog veel harder getroffen dan Nederland. Hè. Kijk maar naar hun intensieve handel met Groot-Brittannië. En natuurlijk het probleem van de Noord-Ierse grens. Maar daar zijn geen politici met visie op dit moment die zeggen... laten we een keer om tafel gaan zitten en een beter plan aanwerken... als we samen wat water in draaien. Goed, dan nog even... zijn we naar op zoek. Juist, en dan nog even naar het scenario voor de komende weken dan. U zegt uiteindelijk zal er op het laatste moment een akkoord komen. Wat is dan de route daarnaartoe en wat is dan het akkoord zoals u het voorziet? Het akkoord dat er gaat komen is waarschijnlijk dat er een verlenging komt van de overgangstermijn van tot 3 jaar. En dat er tijdens die 3 jaar onderhandeld gaat worden over een vrijhandelsakkoord. Hè, zoals dat overal in de wereld heel gangbaar is. En dat vanaf de 29e maart verhandeld wordt onder de artikel 24 van de Wereldhandelsorganisatie. En dat zegt dat je over en weer geen invoerrechten hoeft te heffen als je van plan bent te gaan samenwerken op douanegebied. Dan hoeven dus die auto's uit Duitsland niet 10% invoerrechten te betalen in Engeland. En omgekeerd, die auto's uit Engeland ook geen 10% in Duitsland. Daarmee is economisch de zaak helemaal onder controle. Er zullen dan wel douaneformaliteiten zijn. Dat zal zeker pijn doen in het begin. Maar dat moeten we kunnen oplossen. Die logistieke problemen, die administratieve problemen, zijn onder controle te krijgen. Ja. En dat gaat er gebeuren op 29 maart. Juist, maar dan stappen de Britten dus wel uit de Europese Unie met een overgangstermijn voor wat betreft de douane-Unie. Geen douane-Unie, meneer Kokkelman, een vrijhandelsakkoord. Ja. Ze stappen eruit op basis van een no-deal. Dus eigenlijk geen enkele afspraak. Ze handelen op basis van de Wereldhandelsorganisatie. Maar er zullen geen invoerrechten over en weer gegeven worden. En er zijn er nog genoeg andere problemen die opgelost moeten worden. Maar in ieder geval, de handel hoeft daar niet onder te lijden. Dus u voorspelt een no-deal? Ja, een no-deal, maar zonder invoerrechten. Dus onder de Wereldhandelsorganisatie. Maar ik hoor aan alle kanten dat die no-deal gaat leiden tot enorme economische catastrofes daarop in het Verenigd Koninkrijk. Nee, niet als er geen douane-invoerrechten zijn. Dat is cruciaal. Douane-invoerrechten zijn zeer schadelijk. De douane-formaliteiten kun je oplossen. Zijn ook een groot probleem, een grote uitdaging, zonder meer. Maar kun je oplossen. Goed. Er zijn allerlei vereenvoudigingen mogelijk. Als de douane-koppen een keer zich bij elkaar steken, kom je daar uit. Ik ben benieuwd of u gelijk krijgt. We gaan het zien. Ja, we gaan het zeker zien. Wanneer hebt u weer contact? Wanneer gaat u weer naar Londen? En hebt u contact met de Britse regering en al de Brexiteers? Het voornemen is volgende week woensdag naar Calais te gaan om te kijken hoe daar de voorbereidingen zijn. Want ja, dat is natuurlijk de flessenhals waar het meeste verkeer overheen gaat. Ja. Maar de burgemeester van Calais heeft al gezegd dat alles onder controle zal zijn en dat er een soepele afwikkeling zal plaatsvinden. Goed, uw voorspelling is, er komt gewoon een uiteindelijke overeenkomst op 29 maart. De consequentie zal zijn een no-deal Brexit. Maar wel met een daaraan gekoppeld vrijhandelsakkoord, waar dan een overgangsperiode voor is, zodat er geen al te grote economische schade is. En de koppen moeten uit het zand. En dat geldt zeker voor de hakken. Ik dank u zeer, meneer Maassen, vanuit India. En dames en heren, hartelijk dank voor het geduld met de geluidsverbinding. Pas op met oversteken daar, meneer Van Manen. Hier, Willemijn Veenhoff. KRO NCRV. NTO Radio 1. Het was een roerig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Aan de Colombiaanse kant van de brug tikt het van jongens en meisjes die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. We kunnen gewoon niet opgeven. Want de situatie thuis is heel erg deprimerend. Het NOS Radio 1 journaal. The Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. In Hollywood zijn de Oscars weer uitgereikt. Thank you so much. Everybody, the cast, the crew. Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd werden? Thank you. Oh, thank you so much. Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Het is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus boek alleen vandaag nog een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Jubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check jubaan.nl. Jubaan, wie heeft u nodig? Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Auto Taalglas.